benen qaida bi nga xamantene mom mo ci teggu moy fan wéral be ak ñatt moy 33e qaida bi moy wujubu fi'l akhaf ad-dararayn gis nga yépp dañuy dugg ci la darar wala durar ci ronu la darar wala durar lañuy dugg gis nga règle bobu lañuy dugg yépp nak liko dalé ci bobu ba légui hmm xolé biñu joggé ci la darar wala durar hmm après dañuy ñëw ci ad-darar yuzal deng après benen bi moy ad-darar la yuzalu bi darar légui nak fi ñu ngi dugg ci wujubu fi'l akhaf ad-dararayn moy wujubu waruk fi'l jufu akhaf ad-dararayn li gëna woyof ci ñaari lor yi lool mom moy moindre mal bu ñaari mal amé voilà voilà mo dañ koy wax tamit irtikabu akhaf ad-dararayn lool tam dañ koy wax wa moy dañuy def li nga xamantene moy li gëna tuuti ci ñaari lor yi ñaari lor yu mëna am mune cheikh sofou salah ad-din radan mune fa idha ra'a al-muslim munkaran wa arada taghyiruhu julit su fekkene dafa gis lor ba pare mu nam soppi ko mune walakin ghalaba ala dhannihi anna taghyiruhu yuaddi ila munkarin ashadd minhu aw ila munkarin musawin lahu fa innahu hina idhin la tajibu alayhi izalatuhu mune su fekkentene julit dafa gis kon ab lor ba pare mu nam ko dindi toxal ko waye li not ci njortam moy ne li kat suma ko soppé dina dajé manam li kat dana yobé moy day entraîner ci lor ci musiba ci manam lu bon lu gëna reuy lu gëna garaw mbonté gi ni wala bok mbonté gu tolok mom rek la boba dotul warati mu daal di dindi lor gogou manam dootul warati mu daal di dindi lu bon lor non parce que buñu gisé lu bon dañ ko wara dindi mais à quel hauteur naka gis nga su fekkete nak da fay wara tolok mom motax bok na ci charte diglé lu bax ak téré lu bon moy nga xamé affaire bi ah bu fekkete de toute façon li nga nara téré lu bon lol nga nara dindi yu ñaaw yi sharia di bañ yoy ngay nara dindi boko dindi day yobbe ci day créer benen affaire bu gëna graw encore bu gëna bon wala bok bu tolok mom boba dootul warati nga dindiko wala tustahab duñ sax sop nga dindiko bal tuhram in kanat tuaddi ila munkarin ashad au contraire sax day haram su fekkentene day yobbe ci lor ci musiba ci luñu sip lu gëna tar muna wa kama fa'ala al-khadir alayhi salam hina kharaqa as-safina muna kom exactement rek ni nga xamantene no la sayyidina khadir alayhi salam wax defon bi muy xar gal gi xam nga gal gi mom dafa yek ci galuk jambour gis nga ni mu xare gal gi manam mu dor ko mu xar xar bo xamantene du yek ci buñu daw ci geej gi gal gi lap du yegg fof mais taxna ba au moins préserver na len pourtant def na li lo xamantene baxul ni mais préserver nako ci ginaaw ñom ñi ba nga xamantene buñ démé ba ca kanam bour bi du nangu sen gal ndax bour bi mom gal gu amul ben sik rek dako da nangu mom mu xam loola fañ jëm bour ba nga fa taxaw di xaar gal go xamantene mom gu amul sik rek mu nangu mo da di xaar gal gi bu ko defé comme amna sik bour bi dootu ko meuna nangoti gis nga lolu xam nga nono la mbir mi demé tamit manam bu fekkenté né ñaari lor dañu féné il faut nga def bénn bi da ngay jël bi gëna woyof rek nga def ko lolu nak exemple yu bari amna ci té comme ni nga xamanté né nono lañ ko gissé won biñu tollé ci hadithu kaw bobu turun ndox ci jakka ji sawon ci jakka ji ci umdatul ahkam ak ci bulughul maram yeb gis nañ ko ci ci umdatul ahkam ci babul fil madhi wa ghayrihi gison nañ ko ci bulughul maram ci babul miyah walillahi alhamdu wal minna wallahu ta'ala a'lam.